एक तो ये कि भाई को खुश करने के लिए चोरी का इल्जाम, दूसरा उनको पता है, बिन्यामिन को भी पता है कि अगर मैं वापस नहीं जाऊंगा तो याकूब को बहुत तकलीफ होगी। उसके बावजूद भी हजरत बिन्यामिन वहां रहने तैयार हो गए। एक तरफ याकूब के ऊपर तकलीफ पहले से हजरत यूसुफ की, फिर मजीद तकलीफ देना बिन्यामिन की, और मस्जिद के भाइयों को चोर कहना, कितनी बड़ी बदनामी, कितना बड़ा जुल्म है। लेकिन फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। तो इसके बहुत से जवाब दिए। सबसे बेहतरीन जवाब जो है ना आयत करीमा में आगे आ रहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा सब किया क्यों। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मर्तबे तो बुलंद होने वाले थे, याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं तो उनके बन आजमाइश में गिरेंगे, सब्र करेंगे, तकलीफ होगी, जुदाई की तकलीफ होगी, मोहब्बतों की तकलीफ होगी। तो ये सब सफर अल्लाह क्यों तय करा रहा है, इसके पीछे क्या राज है, इसका जवाब आगे आयत में आ रहा है। और इतना बेहतरीन जवाब है, सब इश्काल दूर, ठीक है, वो अभी आगे आ रहा है। खालू, अब ये इश्काल जहन में रखे, सवाल इम्तिहान में भी आ जाते हैं। इम्तिहान का जहां नाम देते ना फौरन आंख खुलती है, वहां तक ऐसे सुनते रहे, जहां इम्तिहान ना, क्या सवाल है, बस इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं, कुछ अल्लाह के लिए भी पढ़ो, अपनी इस्तेदाद बनाने के लिए भी पढ़ो। قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض هاي। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम तुम्हें मालूम नहीं है हम नहीं आए हैं फसाद फैलाने के लिए, हम फसाद फैलाने के लिए नहीं आए यहाँ पर। वो हम यमन जा रहे थे तो वहां पर बहुत सी जगह पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो हमारे साथ तुम्हारा साथी था ना, बहुत जबरदस्त अरबी बोलता था, यहीं से फारिग, अभी डाबेल में उस्ताद है। तो वो बड़ा होशियार और जहीन और जबरदस्त जवाब देता था वो। तो जैसे ही हमको पकड़ा ना उन्होंने और हमारी तलाशी लेनी शुरू की ना, तो उसने फौरन ये आयत पढ़ी, मैजिक नाम सीधा फिल और ये आयत करीमा पढ़ी, उन्होंने उसको सुनाई। तो वो सुनकर ऐसे चौंक गए कि मन अंतुम, जो तुम लोग दावत तो तबलीग वाले हैं या आप वो तरीन में शेख के पास जा रहे हैं। तो हमने कहा तरीम जा रहे हैं शेख उमर अबी उमर के पास, तो उन्होंने छोड़ दिया हमको। ये आयत उसने क्या कहा, नहीं हम तुमको नहीं छोड़े, हमको पहले उसने छोड़ दिया, फिर उनको एक आदमी को लीफ दी थी उसमें हम फंस गए। तो उसमें उन्होंने कहा माजिक ना लिनो सीधा फिलो, अब मैं तो हाफिज था नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कुरान की आयत उसने पढ़ी जिससे वो इतना मुतासिर हुआ हो, यमन ही है ना कुरान से मुतासिर होता है। तो माजिक ना लिनो सीधा फिलो, हम नहीं आए यहाँ जमीन में फसाद फैलाने के लिए, वमा कुन्ना सारिकीन, और हम चोर भी नहीं। आप इस तरह से बात करते हैं, फौरन हमको चोर कह दिया। हमारी निस्बत है भी पता है, हम नबी इब्ने नबी इब्ने नबी हैं, इतनी सब निस्बत है और आपने हमको चोर कह दिया। यहाँ तक तो इसमें आता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वहां से आ रहे थे तो खेतों के पास से गुजरते, फार्म के पास से, तो उन्होंने वो फार्म के इसके ऊपर जो है ना वो इस तरह से कपड़े बांध दिए थे, मैं नाक बंद करता हूँ वरना पता नहीं क्या चला गया। आपने देखा ये जानवर को यूँ बांध देते हैं, इस तरह से बांध देते हैं, ये बांधने का मतलब ये होता है इसी तरह से होता है, ये बांध देते हैं यूँ अंदर। अब ये मतलब ये होता है कि ये कहीं पर खाएगा नहीं, जैसे दूध देने के होते हैं तो उस वक्त बांध देते हैं, या कुछ काम जानवर से लेना होता है ना तब उसको बांध देते, ताकि खाने में मशगूल ना हो, इस काम में मशगूल रहे, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये भी हमारे लिए एक सबक है कि जब पढ़ाई में बैठे ना तो मुंह चालू न रखे, समझे। तो ये मुंह बांध दिए दोनों, ताकि किसी के फार्म के अंदर खाए नहीं, किसी का फार्म खराब ना करें, किसी का फार्म में से चोरी करके ना खाए। जब जानवरों के साथ ये सुलूक किया तो क्या चोरी करेंगे, और वो भी ऐसा है कब चोरी करेंगे, ऐसा छोटा कब चोरी करेंगे, कोई समझ में आने वाली बात है ये। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम जमीन में फसाद नहीं फिरते, हम क्यों चोरी करेंगे भाई। तो सब प्लानिंग थी ना, सब प्लानिंग। तो उन्होंने क्या कहा, कालू फमा जज़ाउहू इन कुंतुम कादिबीन। उन लोगों ने कहा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो निगेबान थे, उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए कि क्या बदला है अगर तुम में से कोई चोर निकला तो, अगर तुम झूठे निकले तुम में से कोई, और अगर झूठे निकले और ये जो स्वा है सिपाया है ये अगर तुम्हारे बर्तन में से निकल आया, तुम्हारे सामान में से ये बर्तन निकल आया तो सजा क्या होगी। देखो ये होशियारी बता, ये बहुत ज्यादा जो बोलता है ना वो ज्यादा फंस जाता है, ज्यादा बोलते हैं ना ज्यादा फंस जाते हैं। हमेशा बड़ों के सवाल पर, पुलिस के सवाल पर, कोई सीक्रेट लोग हो उनके सवाल पर बहुत होशियार रहे, जल्दी जवाब ना दे, बोले नहीं। देखो ये इतने होशियार लोग थे, भाई लोगों ने कच्चा काम किया। इन्होंने क्या, इन्होंने सवाल कर दिया, फमा जजाऊ इन कुन तुम का दीदी, अगर तुम झूठे निकले तो क्या करेंगे हम। अब ये तो यूं ही समझ रहे थे ना कि हम झूठ बोल ही नहीं सकते, हमने चोरी की नहीं, इतना सा बर्तन लेके हम क्यों चोर बनेंगे। इसलिए उन्होंने फौरन बोलना शुरू कर दिया, ये गलती की बहुत बड़ी। और इसी गलती को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनको उनको याद दिलाएंगे भी। उन्होंने क्या कहा, जजाउहु मा वुजिदा फी रहलिही फहुवा जजाउहु, ये उनके हाथ के अंदर कानून दे दिया उन्होंने। जैसे अभी आपको ऑफिस में बुलाया किसी काम के ऊपर, एंड इफ आई कैच यू देन उस्ताद गिव हाउ मच सजा यू वांट टू गिव, व्हाट यू वांट टू डू इट, बिकॉज आपको पता है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन आपने किया था, भूल गए, या तो अनजाने में किया या किसी वजह से किया, आप क्या करेंगे। तो ऐसे जवाब ना दे, बल्कि क्या कहें कि इफ आई डिड इस तरह से माई सॉरी, मेरी गलती है, आई एम एक्सेप्ट। देखो कितना भी सामने सख्त होगा ना, तल्हा जैसा जालिम भी होगा ना पहला, ओके ये ना, ये पुलिस पकड़ती है ना तो हमारे लोग बेवकूफ हैं जो उनके साथ झगड़ा करते हैं, उल्लू है बेवकूफ, क्या तुमको फायदा मिलने वाला है, नो माय लाइसेंस इज राइट, व्हाट यू गिविंग मी टिकट ऑन, ओए स्टार्ट, व्हाट यू इज पागल स्टूपिड बॉयज मैन, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मुझे तो जब पकड़ता है ना, मेरा तो आदत है, मेरे खून में झगड़ा करना, लड़ाई करना मेरे खून में, जब तक मैं लड़ू नहीं ना मुझे चैन नहीं पड़ता, कोई ने मुझे छेड़ा होना तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन अगर ये पुलिस ने पकड़ा ना, मेरी गलती नहीं है, तो सर आई एम वेरी सॉरी, आई नो सर, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई डोंट नो व्हाई आई डिड, स्टॉप स्ट्रीट छोड़ दी, रियल आई एम सॉरी, आई सी आई सो आई सो दे स्टॉप स्ट्रीट बट आई एम वेरी सॉरी। अब वो भी देखता है कि बेचारा, ओके डोंट डू दैट नेक्स्ट टाइम। अभी यहां से मैं जा रहा था और ट्रक वाला इतना आहिस्ता आ रहा था, मैंने जोरदार ओवरटेक किया, सामने से गाड़ी आई, रियल मेरी मिस्टेक थी, वो पुलिस की गाड़ी पीछे, उसने हॉर्न बजा के मुझे रोका, रियल माई मिस्टेक, पूरी मेरी गलती थी और मैं मरता। तो जैसे उसने रोका, उस सर माई सॉरी, आई नो आई दिस मिस्टेक, आई एम सॉरी, रियल आई एम सॉरी, एनीथिंग यू से आई एम सॉरी। तो बेचारा इतना शर्मिंदा हुआ, लाइसेंस दिया, डोंट डू नेक्स्ट टाइम, यू फैमिली विथ यू एंड यू ड्राइविंग लाइक दिस, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ओके गो। अब मैं उसके साथ झगड़ा करता कि व्हाट यू थिंकिंग माय ड्राइविंग इज रॉन्ग, अब क्या करता, वो टिकट देता, टाइम भी करता, आई एम सॉरी, रियल आई एम सॉरी। कोई पता लाइसेंस ही नहीं था मेरे पास, वो मुझे पकड़ा उसने, लाइसेंस मेरा मेरे जेब में था बट आई डोंट नो वे स्पेल नाउ, सर आई डोंट, आई गॉट माय लाइसेंस रियली, वो मेरे पॉकेट में था लेकिन कहाँ गिर गया मुझे पता नहीं, क्योंकि वो दुकान में मैं निकला तो वहां मैंने देखा लाइसेंस मेरे पास है, मैंने रखा लेकिन कहाँ गिर गया पता नहीं, गिरा कहाँ। तो वो कहता है कि आई कैन सी फ्रॉम योर फेस यू गॉट लाइसेंस बट डोंट वरी, डोंट वरी, आई नो यू गॉट पेन, आई जस्ट राइटिंग समथिंग। तो वो कुछ लिख रहा था, उसकी कोई ये लिख रहा होगा, तो मैंने कहा यार गया था, आई टेलिंग यू डोंट वरी, मैंने कहा सर यू वेरी गुड कैरेक्टर एंड माशाल्लाह यू गुड पर्सन, बट इफ अनदर पर्सन इफ कैच मी व्हाट आई एम डूइंग, डोंट वरी डोंट वरी। वो इतना सब मुझे तसल्ली दे रहा है और लाइसेंस मुझे वो सीट के नीचे से मिला। तो मैंने कहा जो सर सी दिस, आई टोल्ड यू डोंट वरी। तो ये इस तरह से हो, तो होशियारी हर जगह नहीं करनी। ये भाइयों ने क्या किया, जजाउ मवजदा फि रहली हो व जजाउ, अब इन्होंने अपने मुल्क का कानून उसके हाथ में दे दिया कि इसका बदला वो है जो हमारे यहाँ सजा मिलती है। अब मैंने आपको कल बताया सजा अलग है, वहां की सजा यहाँ की सजा अलग है। अब इन्होंने उसके हाथ में कानून दे दिया, लो उनको चाहिए था कि वो जवाब दे, उन्होंने दे दिया। अब सीधा कह देते हैं फिर भी हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर गलती से किसी से हो गया हो तो यूं कहना चाहिए, कदाली का नजीज वालिमी, ऊपर से हाशिया लगाया थे ना, ऊपर से हाशिया लगाया, कदाली का नजीज वालिमीन, हम यही बदला देते हैं जालिमीन को, जो ऐसी चोरी करता है ना उसको हम यही पनिशमेंट देते हैं। ये उन्होंने उनको कह दिया। अब देखे वो भी होशियार थे, उन्होंने हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने लेकर आए उनके सबको, बैठो यहाँ पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शुरू किया, चोरी ये भाई ने की थी, शुरू यहाँ से किया, चलो लाओ लाओ दिखाओ सब दिखाओ। अब पता है कि निकलने वाला का इफ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर तो प्रॉब्लम हो जाता। तो उन्होंने बड़े भाई से यहाँ से शुरू किया, सबका देखते देखते देखते आखिर में कहा भाई लाओ, और जैसे ही निकाला ना तो अंदर से निकला बर्तन। अवया, ये देखो अजीब, इसका भी आप लोगी तर्जुमा दे, वाया इसका मादा है, वाया वायुन किसको कहते हैं, वायुन कहते हैं बात वगैरह को याद कर लेना। अजीब, किसको कहते हैं बात को, किसी चीज को हिफ्ज कर लेना, मेमोराइज करना, उसको याद कर लेना, उसके लिए वाया का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सही। अब यहाँ किसके लिए इस्तेमाल होता है, अवया किसको कह रहे हैं यहाँ पर, वो जो सामान थे ना उनके बोरियाँ जो थी जिसके अंदर उन्होंने वो सामान रखा हुआ, वो उसको कहते हैं बोरी को, यानी सामान जिसमें राइस गेहूँ वगैरह जो रखते, क्या बोलते उसको, बैग, बिग बैग, एक्सेल, सैक, सैक, सैक, सैक बोलते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने वो उसको बोलते हैं, यानी बिग बैग बर्तन, अविया बर्तन को भी बोलते हैं, आपने पढ़ा है अवियतुन बर्तन, हाँ। और कुरान के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लीना जालहा तज़किरतन व तअय्यहा उज़ुनुन वाइया, अब यहाँ पर भी बात को महफूज करने के माने में है, और अवियतुन का माना बर्तन भी होता है। अब कहाँ बर्तन, कहाँ पोट, और कहाँ हिब्स, कोई माने, लेकिन अब देखो यहाँ पर अवियतुन का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया, बर्तन के लिए इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि इसमें भी पानी महफूज हो जाता है, समझे, बैग में भी अनाज खाना ये महफूज हो जाता है, तो जो चीज जहां महफूज हो जाए उसके लिए वायुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, समझे। अब कहां बर्तन, कहां बोरी, और कहां हिफ्ज, और यही लफ्ज कुरान के अंदर हिफ्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिता दिखा रहता हूँ, सही पढ़ रहा हूँ, उदनू वाइया, अल्लाह जल्ले शानहु ने जितनी भी चीजें ये किए ना वो सबको महफूज करके रखी, ये जो कान ने सुनी उन चीजों को महफूज करके रखी, तो इसको याद रखिए। कबल वियाई अखी, किसी और के बर्तन और बेग को चेक करने से पहले उन्होंने शुरू किया बड़े भाई से, मिन फिर निकाला उसको, निकाला कहां से, अपने भाई के बर्तन यानी बिन्यामीन में से, इसी तरह हम करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, ये जवाब किदना यूसुफ, इसी तरह हमने यूसुफ को सिखलाया था, सब इश्काल दूर, ये जवाब है कि वाही डी लाइक दिस, क्यों बिन्यामीन को उन्होंने रोका, क्यों याकूब को तकलीफ पहुंचाई, क्यों भाइयों को चोर का कहा, क्यों कहा ये सब, कितने अली यूसुफ, हमने ये प्लानिंग यूसुफ को सिखलाई, सब सवाल आई, समझ रहे हैं कि ये सब प्लानिंग जो है ना वो हमने की थी, भाई क्यों की थी, कि याकूब के दर्जात बड़े हो जाए, भाइयों को भी समझ में आ जाए कि जिसको तुमने मारने के लिए प्लानिंग की थी आज उसके पास तुम हाथ जोड़ कर आए। तुम्हारे भाई से तुमने अलग किया था, उस भाई को मैंने इस भाई से मिला दिया। ये सब प्लानिंग होने वाली थी। अल्लाह ताला कहते हैं कि दिन्ना यूसुफ, हमने यूसुफ को सिखलाया। इसलिए अब दूसरे जितने भी जवाब है सब बेकार, कि नो यूसुफ अली सलाम डिड लाइक दिस, नो यूसुफ अली सलाम मे बी लाइक दिस, नो लाइक दिस, सब गलत जवाब। खिदनेल यूसुफ, हमने यूसुफ को सिखलाया, सब खत्म। समझ रहे, यूसुफ को हमने सब सिखला दिया। और क्यों सिखलाया था? मैं कान लियाखुद अखाहु फी दीन अल मलिक, ये जो मिस्र का जो कानून थे उस कानून के मुताबिक आप वो गुलाम नहीं बना सकते थे। वहाँ का वो कनान का और शाम का जो कानून था वो क्या था कि इफ समवन स्टील समथिंग, किसी ने कोई चोरी की तो उस चोर को आप 1 ईयर के लिए गुलाम बना के रखेंगे। 1 साल आपको वो गुलाम बना के रखेंगे, आप उसके पास खिदमत करनी हो, समझे, 1 ईयर हैव टू सर्विस, वहाँ पर वो सर्वेंट के बनकर उसकी सर्विस करेगा, उसकी खिदमत करेगा वो 1 साल तक। ये उनकी सजा थी, किसकी? शामियों की, परान की, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शरीयत की। और यहाँ मिस्र की अलग कानून थे, बिकॉज वन टाइम बहुत से अंबिया होते थे एक ही ज़माने। देखो ये आपको नबी यूसुफ भी नबी, मूसा नबी हैं और उन्हीं के ज़माने में हारून भी नबी, हज़रत इब्राहिम नबी हैं, हज़रत लूत भी नबी हैं, एक ही ज़माने सेम टाइम। तो ये होता है इस तरह से, मा काना लियाखुद अखाहु फी दीनिल मलिक इल्ला इंशाअल्लाह, मगर अगर अल्लाह चाहे। देखो ये वरना अगर इल्ला इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी एक प्लानिंग की। नरफ़ऊ दरजातिम मन नशा, अल्लाह जल्ले शानहु जिसके चाहते हैं दर्जात को बुलंद कर देते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दर्जात को बुलंद कर दिए, सबर, और सबर का घोट पीना था ना, यू हैव टू मेक सबर मोर सबर। वकुल वफ़ाउका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। ये बहुत ज़बरदस्त आयत, हर इल्म वाले से एक बढ़कर इल्म वाला है। अभी जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं आपको बड़ा मज़ा आ रहा है कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तफसीर होती है, मैं समझता हूँ, आई डोंट नो कि यू थिंकिंग इज़ वेरी नाइस गुड तफसीर, ओके सो यू लाइक, क्या इज़ गुड, आई एम थिंकिंग लाइक दिस, स्टॉप, जस्ट वेट, आई एम नॉट फिनिश। अब नेक्स्ट यहाँ राबे में गए ना, तो देखो इनको मौली अब्बास ही याद आ गए, पता नहीं क्या वो इश्क का जाम पिया है, मौली बुरहान है जालिम। अब वहाँ नेक्स्ट ईयर गए मौली बुरहान के पास, हाय मौली बुरहान इज बेटर देन तल्हा, ओहो। फिर और नेक्स्ट ईयर गए तो वहाँ पर मिल गए हजरत मौलाना, हाय हजरत मौलाना अब्बास, ए तल्हा इज नथिंग, मौली बुरहान इज नथिंग, दिस इज अ ग्रेट, ये ऊपर वो मिल गए रजाउल हक, ओ फिर तो गए। अब खलास, अब तो कहीं जाना ही नहीं है, सनद देके सीधे घर पे। तो यह होता है वफाउ कुल लिज़ी इल्मिन अलीम। ये मिफ्ताहुल कुरान पढ़ी तो क्या, हाँ यार यहाँ मजा आ गई, मिफ्ताहुल कुरान तर्जुमे में आए तो क्या, हाँ यार यहाँ मजा आ गई, और आगे गए दिस इज मोर बेटर। तो इस तरह से अल्लाह जल्ले शानहु ने हर इल्म वाले पर एक बड़ा इल्म वाला रखा। इससे अपने आप को बहुत ही समझने गए, आई एम समथिंग, आयश टीचिंग गाइस, ओ तेरे बाबा टीचिंग गाइस, तेरे से अच्छे बड़े पड़े हुए हैं, समझ में आया, तो डोंट थिंक आई एम सो नाइस। ऊपर बैठ जाने का मतलब ये नहीं कि आई एम ग्रेट, अभी नीचे ही है। वफ़ाउका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। देखो अब यहाँ पर मस्तखरज हा, हा जमीन का, यहाँ हा जमीन निकाली ऊपर हु आई थी, हु थी क्योंकि वहां सुआ का लफ्ज था, सुआ, और यहाँ पर हा का लफ्ज है, क्यों हा जमीन मुअन्नस क्यों आई, कहा है मुअन्नस, अब यह मुअन्नस थोड़ा है, सुआ इसमें जिन्स का मतलब थोड़ा कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों طرح استعمال کریں گے، قوم بھی اس میں جمع ہے تو کیا وہاں پر ہائی استعمال کرتے ہیں؟ ارے ایک جگہ سعا کا لفظ استعمال کیا، ایک جگہ بس سقایتن کا لفظ استعمال کیا. سقایا آیا کہ نہیں؟ سقایا کون سی آیت میں آیا؟ سقایتن اب یہاں پر بھی تعبیر کر دیتے ہیں، دیکھنا جی کہ ایک جگہ سقایا ایک جگہ سوا الگ الگ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو سقا جو سا تھا سوا یعنی جس سے وہ کھانا نکالتے تھے، یا اویا تین تین لفظ استعمال کیے نا، اویا تو نہیں وہ سامان، تو یہ تینوں چیز ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے سامان نکال لیتے ہیں اور کام کرتے کرتے پیاس لگے تو اس سے پانی پی لیتے ہیں. ہو گیا کام؟ ہاں تعبیر ہو گئی بھائی. یہ ویا ہے صرف، یہ سوا ہے، سوا سوا کہتے ہیں جس سے، یہ جیسے ایک لیٹر کا ہے ون کلو کا ہے. ہاں اب بھائی یہ فکس تھا کہ ایچ پرسن کو پانچ کلو گیہوں ملیں گے یا تین کلو ملیں گے، تو یہ ایک دو تین، تین کلو ہو گئے. چلو بھائی تمہارا ختم. اب کام کرتے کرتے پیاس لگ گئی، بھائی پانی دے نہیں اس میں، تو پانی پی لیں، تو یہ سقایا بن گیا اور سوا بھی بن گیا. اب کیا اشارہ ہے؟ تو استخرجہا میں ہا ضمیر اس طرح سے ہو گئی. اب یہ جو قانون انہوں نے ہاتھ میں دے دیا اس میں یہ پھنس گئے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخو له. کتنی کمینی قوم ہوتی، انسان کتنا گدار اور کمینہ ہوتا ہے، وہ بالکل یہ نہیں سوچتا کہ میرے ان الفاظ سے کیا قیامت آنے والی ہے. تمام احسانات کو بھی وہ بھول جاتا ہے، تمام اچھائی کو بھی وہ زمین میں دفن کر دیتا ہے اور اپنا اصلی روح آگے نکال جاتا ہے، اپنی اصلی چہرہ دکھلاتا ہے. دیکھو کیا کیا انہوں نے، یہ بھائیوں نے کیا. قالوا ان يسرق فقد سرق اخو له من قبل. اگر یہ بنیامین نے چوری کی ہے نا، دس ڈزنٹ میٹر، اٹس اوکے. وائی؟ بیکاز اس کا ایک بھائی تھا یوسف، ہی آلسو نے چوری، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی سم تھنگ اسٹیل سم تھنگ، تو اس نے بھی چوری کی. تو یہ دونوں بھائی برابر ہیں، پر کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف کو. یوسف کے سامنے یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ ہی چوری، اس کے بھائی نے بھی چوری، تو یہ دونوں چور ہیں. دیکھو اب انسان کا غصہ اس وقت کہاں جائے گا. اس وقت بھی یوسف نے اپنے آپ کو کنٹرول میں لیا اور دل میں کیا کہا، انتم شر مکانا، تم ہی بڑے بدتر اور برے ہو. اب یہ اشارہ کس کی طرف کیا انہوں نے؟ اشارہ اس کی طرف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، تو ہی از سینگ بائی ہز آنٹی، آنٹی مانی پھوپھی، پھوپھی یعنی باپ کی بہن، یہ ان کے پاس رہتے تھے یوسف علیہ السلام. تو شاید ماں کا انتقال ہو گیا تھا یا ایسے ان کے پاس بڑے ہوتے. اب یہ بچپن ایسے از لک ویری نائس اور ہوشیار بھی بڑے تھے، تو ظاہر سی بات ہے بچہ ایسا ہونا تو کسی کو بھی محبت ہو جاتی، تو شی لائک ہم سو مچ. تو ان کو کیا کہا تھا کہ ایک سال اپنے پاس رکھیں، آفٹر ون ایئر وہ میرے پاس آ جائے گا، تھوڑا بڑا ہوگا نا، دین ناٹ نیڈ اینی مدر اور سم تھنگ، ماں کی ضرورت نہیں ہے تو وہ میرے پاس آ جائے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام لینے گئے کہ بھائی چلو دے دو مجھے. ناؤ شی لائک ہم سو مچ اینڈ شی ناٹ وانٹ ٹو گیو، وہ دینا نہیں چاہتی. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تو لے جاؤں گا، میرا بیٹا ہے میں لے جاؤں گا، آئی وانٹ مائی چوزر. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کروں میں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک بیٹ لیا، میرا ایکسپینسو بیٹ تھا، وہ بیٹ لیا، وہ بیٹ کو انہوں نے کمر پہ باندھ دیا یوسف علیہ السلام، بیکاز ہی سمال، ہی ناٹ انڈرسٹینڈ، وہ لے کے انہوں نے ان کے اوپر باندھ دیا اور اوپر کپڑا ڈال دیا، ہی وے کلوتھ آن ٹو، اور بھیج دیا جاؤ. اب یہ چلے گئے نا، اب یہاں پر وہ پھوپھی نے، یعقوب علیہ السلام کی بہن نے شور شروع کیا، اے میرا پٹکا گم ہو گیا، میرا بیٹ گم ہو گیا، اٹس ویری ایکسپینسو، آئی وانٹ مائی تھنگ، آئی وانٹ مائی تھنگ، ایوری وہ چیکنگ کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، سب اسٹوری بن رہی ہے. تو یہ چلے گئے لے کر، उन्होंने फिर फौरन फोन किया फूफी ने, या को ए भाई आई कैन फाइंड माई बेल्ट, तो कहा हो मुझे क्या पता, नो नो यू कम हियर कम हियर, यूसुफ को लेकर यहाँ पर आओ, वाई मस्ट कम दे। तो उन्होंने चेक किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो यूसुफ अलैह क्योंकि कमर पे वो बेल्ट बांधा हुआ था, तो क्या देख इसने चोरी की, अरे भाई बच्चा है वो, नहीं बच्चा नहीं चोरी की है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ का कानून, इफ स्टील समथिंग 1 year खादिम रहो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को 1 साल के लिए वापस ले लिया। मोहब्बत भी क्या क्या सिखलाती है, लेकिन मोहब्बत हो तो सिखलाए, नहीं यहाँ तो मोहब्बत ही नहीं है, फुकदान है सब, जनाजे निकले और जो जिसके पास जिनके दिलों में मोहब्बत है वो हाजिर नहीं है। अजीब यूसुफ अलैहिस्सलाम, देखो कैसा अजीब वाक्य है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, वो जब जेल में गए ना जेल में, तो दैट पीपल इज लाइक हिम सो मच, अच्छे अखलाक हैं, अच्छे अखलाक हो तो सब पसंद करते हैं ना, अभी मेरे जैसा हो तो कौन पसंद करेगा। हज़रत मौली अब्बास साहब को देखो सब कैसे हैं, ऐसे बोले इधर आइए तो भाग तो गएंगे, छोड़ के जाएंगे, घंटा छोड़ेंगे, तलाक को लात मारेंगे। भाई मौली अब्बास ने बुलाया, ये मोहब्बत, मोहब्बत आदाब मोहब्बत खुद सिखा देती हैं सब। तो वो जेल में वो उन्होंने क्या कहा कि हज़रत वी लव यू, वी लाइक यू। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का वास्ता प्लीज़ डोंट लव मी, मुझसे मोहब्बत मत करो। तो उन्होंने कहा, अरे आज लोग तरसते हैं कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, वी से वी लव यू, यू से डोंट, यू रिफ्यूज, आप हमको रिजेक्ट कर रहे हैं, अजीब। तो उन्होंने कहा कि देख मसला क्या है, सबसे पहले मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत की तो मेरे बाप से मुझे 1 साल दूर रहना पड़ा, फूफी ने मोहब्बत की तो जाना पड़ा 1 साल, चोरी का इल्जाम में वापस गए। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत की तो मेरे भाइयों ने मुझे कुएं में फेंका, कुएं से निकला, अजीज मिस्र की बीवी ने मुझसे मोहब्बत की, मुझे जेल में आना पड़ा। अब आप मुझसे मोहब्बत करेंगे न जाने मैं किस दरिया के अंदर गोते लगाऊं, तो प्लीज मुझसे मोहब्बत मत करो। समझ रहे हैं, हम तो कह ही नहीं सकते कि हमसे मोहब्बत मत करो, ऐसे ही लात मार देते हैं फुटबॉल की तरह, ठक इज अनदर प्लेस, वो लात मारता है अनदर प्लेस। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझसे अस्सलाह यूसुफ, देखो ना कैसे छुपाया, फिर नफसी यूसुफ ने अपने दिल में छुपाया किस चीज को, जो इन्होंने कहा ना कि अखुन लहू सरका अखुन लहू मिन कब्ल, किस चीज को उन्होंने दिल में छुपाया, वलम युब्दिहा लहू, और उनके सामने जाहिर नहीं किया, वो जालिमो तुम जिसके साथ बात कर रहे हैं, जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो मैं ही हूँ, वो यूसुफ मैं ही हूँ, किसके ऊपर तुम इल्जाम लगा, युब्दिहा, ये बड़ों की आदत होती, गुस्सा फौरन नहीं निकालेंगे, छुपा के रहे, नहीं ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। और क्या कहा, दिल में अंतुम शर्रुम मकाना, ओ तुम ही अपने मकान, अपने एतबार दर्जे के एतबार से सबसे बुरे, तुम तुम्हारा स्टेज ही सबसे खतरनाक है, कि तुम अभी भी यूसुफ को नहीं छोड़ रहे। वल्लाहु आलम बिमा तसिफून, मेरा अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम बयान कर रहे हो, मेरा अल्लाह उसको अच्छी तरह से जानता है। कालू या अय्युहल अजीज, देखें अब कितने अजीजी कर रहे हैं, अब देखो पहले तो चोरी का इल्जाम लगाया, फिर कहते हैं जब फंस जाते हैं ना उस्ताद प्लीज यू नो यू वेरी मर्सीफुल, यू नो वी लाइक यू सो मच, यू आर यू और आगा ऐसे ऐसे जुमले बोलेंगे प्लीज, ये और जब हमला करना था ना तो क्या था के सरा का अखुल नकु मिन कब्ल, हाँ ये चोर था इसका भाई, और अब जब जरूरत पड़ी ने या अय्युहल अजीज, ए हमारे प्यारे आका, इन्न लहु अबन शेखन कबीरा, अब देखो बड़ों का वास्ता दे रहे हैं, बड़ों का वास्ता के मे बी हिज हार्ट बिकम सॉफ्ट, उसका हार्ट जरा नरम हो जाए और बात को मान ले। तो उन्होंने क्या कहा, इन्न लहु अबन शेखन कबीरा, हमारा बाप है ना बड़ा बुरा है, बहुत बुरा हो चुका है, फखुद अहदना मैं कह रहा, एक काम कर ये बिन्यामिन को छोड़ दे, बिकॉज उन्होंने वादा किया था वी ब्रिंग बैक और पक्का वादा किया। इसे इन्होंने क्या कहा कि एक काम कर, बिन्यामिन को छोड़ दे, हम 9 में से एनी वन यू वॉन्ट टू टेक कीप इट दैट वन, लेकिन प्लीज इसको छोड़ दे। तो ऊपर तो इल्जाम लगाया और यहाँ पर दरखास्त कर रहे हैं, तो उन्होंने भी जबरदस्त जवाब दिया, इन्ना नवा कमी नवी मुहसिन, हम तो आपको बड़ा एहसान करने वाला देखते हैं, यू डोंट नो हु वी आर, आपको कुछ पता नहीं था फिर भी आपने हमारा इतना इकराम किया, हम दूसरे मुल्क के हैं फिर भी आपने हमको बहुत सब कुछ इनाम दिया, आप तो बड़े मोहसिन हैं, आप तो बड़े एहसान करने वाले हैं, प्लीज मेक अस माफ। देखो मजबूरी इंसान को कैसा मजबूर कर देता। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा अब माफी मांगते हैं, माद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन नखुद इल्ला मन वजदना मताअना इंदह, कि मैं किसी और को लूं, सामान मिला चोरी की इसने, पकड़ो इसको। ये तो कभी नहीं हो सकता है, चोरी इसने की पकड़ो उसको, लोग क्या कहेंगे मुझे कि ये बादशाह जुल्म करता है, चोरी इसने की, चोर को छोड़ दिया और मुजरिम, और जो बेचारे जो जुर्म वाले नहीं थे मासूम थे उसको मुजरिम बना दिया। हाँ तो ऐसा चल जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है कि मुजरिम बेचारा रिहा हो जाता है और मासूम बेचारे फंस जाते हैं। नहीं समझते ना, छोटे हैं। तो हम किसको पकड़ें, हम उसी को पकड़ेंगे जिसके पास से अपना सामान मिला, हम उसी को पकड़ेंगे, इन्ना इधर लगालिमून, अगर हमने ऐसा किया तो फिर हम जालिम हो जाए, कि जुल्म किसी और ने किया और पकड़ा गया कोई और। फलम मस्ते असू मिनहु खलसू नजिया, फिर जब देखा बहुत दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा ना भाई ना, ऐसा नहीं हो, आई कान एक्सेप्ट। अब उन्होंने देखा कि अब सिफारिश भी किसी से नहीं कर सकते, मामला बहुत मुश्किल हो गया, और बड़ा एक मरतबा कह दे नो खलास, अब कुछ नहीं कर सकते, अब सिफारिश भी किसको बनाए, बिकॉज इज अनदर कंट्री है, हमको पता भी नहीं कि कौन इस बादशाह के ज्यादा करीब है, कि भी गो बाय हिम, अब कोई रिक्वेस्ट के लिए कोई है भी नहीं बंदा। तब तो उन्होंने क्या किया, फलम मस्त यासू, सब रास्ते बंद हो गए और बिन्यामिन के छूटने का कोई रास्ता ही नहीं था, तो अब क्या हो गया, फलम मस्त यासू, जब वो यूसुफ से यानी यूसुफ अलैहि सलाम से ना उम्मीद हो गए, देखो ये ईसा का लफ्ज है, या ईसा उसका माना होता है ना उम्मीद हो गए, यानी ऑल होप जितने भी है ना सब खत्म हो जाए, ब्रेक हो गए, सब खत्म हो गए, तो उसके लिए यही सा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और इस यही सा के ऊपर इसको ले गए बाब इस्तिफाल में, और इस पर अलिफ सीन ता को ज्यादा कर दिया, इस तय असू अलिफ सीन ता इसको ज्यादा किया, ये जो ज्यादा किया ना, ये बाब इस्तिफाल का एक खासा होता है तलब करना, कोई चीज को तलब करना, इसी तरह से दूसरा एक उसका खासा है मुबालगा पैदा करना, मुबालगा, जैसे आपने आगे भी पढ़ा इस्तासना, क्या है इस्तासन, अरे भी आया नहीं वो प्रस्तासन, क्या हाँ मेरा कंप्यूटर आपसे जल्दी जवाब देता है। हाँ वो आयत क्या है, पूरी आयत पढ़ना, वो जुलेखा ने कहा था कि हमने इसको अपनी तरफ खींचा, इसको हमने अपनी तरफ बुलाया, फस्तासन, लेकिन ये बहुत पाक बाज था, वहां मैंने आपको बताया था कि यह अलिफ सीन ता ये मुबालगा के लिए है, भूल गए ना, आयत अभी तक नहीं पढ़ रहे है क्या, नहीं नहीं करता क्या, हाँ बोल, रावतु, मैंने उनको अपनी तरफ खींचा, फस्तासन, लेकिन ये आदमी बहुत नेक पाक बाज है, ये इसने गंदगी नहीं की, बुरा काम नहीं किया, तो यहां पर وہ زلیخا نے جو لفظ استعمال کیا نا اس میں مبالغہ پیدا کیا کہ یہ بہت ہی پاک ہے, اور نہ کوئی ملکہ بلائے نے زبردست ماحول ہو نے اس میں پھر وہ کوئی نہ کہہ دے کہ نہیں میں ایسے کام نہیں کرتا, تو کیا ہوگا, کیا سمجھیں گے وہ؟ یا تو دو چیزیں ہوں, یا کو تو واقعتاً بڑا نیک آدمی ہے, بڑا پاک باز ہے, گندے کام نہیں کرتا, یا تو پھر وہ مرد نہیں. دو چیزیں. اگر جنید نہ جائے تو عمر نہیں. ایک نیک آدمی کو ایسا کہتا ہے. یہ بورڈنگ میں کیا, یہاں کلاس میں پتا چل جائے گی بورڈنگ کی بات, یہ کیا ڈالا ہوا ہے. وہ کیونکہ آج کل تو وہ بھی سب بہت لگتے ہیں نا, وہ تمہارے فون کے آپ تو نیک اتنے ہوشیار ہے, وہ امتحان میں بھی وہ لے کر آتے ہیں اوپر پہن لیتے اور وہ یہاں بھی لنگر ہوتا ہے اور پھر بھائی سے باتیں چالو ہوتی ہیں اور جواب لکھتے جاتے ہیں. کون عبداللہ؟ تو جب وہ ناؤمید ہو گئے تو دیکھو یہاں پر کلب لے کر آئے بابا استفال سے, مینس بالکل نا امید, کوئی امید نہیں اب, نہ سفارش کی امید, نہ رحم کی امید, نہ اس کے واپس آنے کی امید, کوئی امید نہیں, سب ختم, بالکل خلاص. اب کیا کرے؟ تو بیٹھ گئے, خلصو نجی, الگ بیٹھ گئے نجوت بات چیت کرنے کے لیے آپس میں, وہ بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں, سرگوشی کرو بیٹھ کے. سرگوشی کرنا مانی بیٹھ کے باتیں کرنا. اب بات کر آپس میں مشورہ کرنے لگے, سب بھائی بیٹھے مشورہ کرنے لگے. جو بڑا بھائی تھا نا وہ یہودا, یہ وہی ہے جس نے اس وقت بھی منع کیا تھا, لا تقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا, کہ میت مت قتل کرو یار, اپنا بھائی ہے, وائی وانٹ ٹو کیل, لین دو اس کو, قتل مت کرو, پھینک دو اس کو. اور جو کھانا بھی دینے جاتا تھا, کھانا بھی دینے جاتا تھا بڑا بھائی نے, بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے, آپ نے گزشتہ تھا حدیث میں پڑھا, بڑا بھائی باپ کے درجے میں, کہنے کا نہیں عمل کر کے دکھلا کہ اگر ایک سویٹ آئے تو ہاف سے زیادہ اس کو دے اور کم کیوں کھائے, اگر ایک بوٹی آئی تو بھائی کو پہلے دے کہ بھائی تو کھا لے میں بعد میں, اس کو کہتے ہیں صرف بول دیا نا باپ نے ذرا دیکھا anything I say you must listen, واہ. وہ نہیں, باپ کا درجہ یہ ہوتا ہے, باپ ہمیشہ بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے, ایک سویٹ بھی آ گئی نا تو باپ نہیں کھائے گا کہ نہیں میرا بیٹا آئے گا نا اس کو میں دوں, تو یہ باپ ہوتا ہے, یہ نہیں اے لسن اینی تھنگ آئی ایم سیئنگ. ایسی چیز میں بہت اچھا حکم کرنا ہو نا, اے برادر. تو جو بڑا تھا ان میں سے اور وہی جو کنویں میں کھانا بھی پہنچاتا تھا, اس نے کہا کہ الم تعلم ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, تم کو یاد ہے تم نے کیا وعدہ کیا تھا باپ سے کہ وی برنگ بیک, قسمیں کھائی تھی اللہ تعالیٰ کی, ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اور وہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کا معاملہ کیا تھا, تو یہ سب ان کو غلطی پہلے بھی کر چکے ہیں ابھی بھی غلطی کرو گے, اب کیا کریں گے؟ فلن ابرح, فلن ابرح کیا چیز ہے, کون سا لفظ ہے یہ فلن ابرح؟ نفی تاکید بلن, یہ آپ نے کہیں پڑھا اس کو؟ کیا کہاں پہ؟ لا سیغا نہیں پوچھتا ہوں, یہ لفظ کہیں آیا ہے نا موصف, پھر کون سا فعل ہے؟ ये फेल कौन सा है, ये फेले ताम है, फेले नाकिस है, नाकिस I think so. ये जवाब है. I think so. No, he's right. No, he's right. ये फेले नाकिस है, मा बरीहा, मा नाफिया है या लन के साथ है, लन अबरहा. ये मतलब नहीं कि यू लन मा बरीहा मा फतिया मा जाला तो ये ऑलवेज मा के साथ ही आएंगे. मा नाफिया है, मा नाफिया किसी भी शक्ल में आ सकता है. लाती शक्ल में ला यज़ाल मा बरीहा लन अबरहा, ये सब जगह पर जो भी नफी का लफ्ज होगा यू कैन यूज इट. तो ये कौन सा है फेल नाकिस. लन अबरहल अर्द, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत कुछ हम कर चुके हैं अल्लाह ताला से, पहले भी यूसुफ का भी हमने वादा किया था, भाई का भी वादा किया, ना उसको लौटाया ना इसको लौटाया, क्या कर रहे हैं हम बाप के साथ. तो उन्होंने कहा कि बड़े समझदार होते हैं, मैं तो यहाँ से हरगिज नहीं जाऊँगा, आई एम नॉट गोइंग बैक होम, मैं अब नहीं जाऊँगा यहाँ से घर, मैं तो यही रहूँगा. हत्ता याज़न अली अभी, हाँ मेरा बाप कहें कि नहीं बेटा आ जा, तो नो प्रॉब्लम, लीव इट नो प्रॉब्लम, चलो वो भी गया तो गया, तू तो आ जा. एक साथ तीन तीन बेटे को मैं जमा कर दूँ, तीन तीन बेटे मुझसे जुदा हो जाए, नो नो नो, आई कैन एक्सेप्ट लाइक दिस, ये हम नहीं कर सकते इस तरह से. ये तो पाप बनेंगे ना, तब पता चलेगा कि बेटे का जुदाई कैसी होती. हमारी जिंदगी में सबसे खतरनाक वाकया जो मैंने देखा, या हमारा खास दोस्त था, उसके तीन बेटे, ओनली थ्री बॉयज, तीन बेटे, कोई बच्ची नहीं, तीन बेटे. अब हर बाप को बच्चों से मोहब्बत होती, वो तीन बेटे वो उनके बाहर वो फार्म जैसा एरिया था वहां गए, वो खेल रहे थे, करीब में कुआं था, वेल वो खेलते खेलते एक बच्चा कुएं में गिरा, तो दूसरा तो करके वो उसको पकड़ने दौड़ा, वो भी गिरा. वो बाप दूर से देख रहा है कि मेरा एक बच्चा गिरा, दूसरा उसको बचाने का वो भी गया, तीसरे ने देखा ओ भाई वो भी गया, तीनों तीन एक साथ पानी में डूब. क्या जनाजे थे, पूरा खोदरा, ये जो इस्माइल खोदरा जो बयान कर रहे हैं इस्तेम उनके गांव का, वो हमारे खास करीबी दोस्त थे. वो तीन जनाजे जो निकले, कयामत हो गई थी उस दिन उस गांव में. ऑल थ्री सन वन टाइम इनसाइड वेल, तीनों तीन बच्चे एक साथ कुएं में गिरे, और उसके पास सिर्फ तीन बच्चे थे. क्या उसको सबर का आप सिखलाएंगे कि तू सबर कर. तो ये बड़ी खतरनाक आजमाइश होती है. तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अगर वो कहेंगे कि बेटा आ जा, तो मैं आ जाऊंगा. औ यहकुमुल्लाहु ली, या अल्लाह मेरे लिए जो फैसला करें उस फैसले पे मैं राजी रहूंगा. औ वह खैरुल हाकिमीन, और वही हमारा सबसे बेहतर हुक्म करने वाला और सबसे बेहतर वही है, वो जो फैसला करेगा उसके ऊपर मैं गालिब रहूंगा. तो ये बड़े भाई से मुराद वही है जो जिसने वो किया था, इरजिउ इला अबीकुम, जाओ जाओ तुम अपने बाप के पास जाओ. आई नो, ये भाई भी वहाँ रह गया, ये भाई भी वहाँ रह गया. उसने कहा जाओ तुम लोग जाओ, पकड़ लो और कहो अपने वालिद साहब मोहतरम से इब्न कसरफ. जाहिर वाकया तो यही था इब्न कसरफ, कि अपने बाप से कहो कि तुम्हारे बच्चे ने चोरी कर ली है. वमा शहीद न, हमने जिम्मेदारी जरूर ली थी कि वी ब्रिंग बैक, लेकिन यह हमको नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है. तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हमने वही कहा था, माँ शहीद ना, हमने वही गवाही दी थी, शहीद मानी गवाही दे, हमने वही गवाही दी थी, इल्ला बिमा आलिमना, जो हम जानते थे. यानी किस चीज़ की गवाही दी थी, किस चीज़ की हमने गारंटी ली थी, गारंटी सिर्फ इतनी ली थी कि वी ब्रिंग बैक नाइसली होम, लेकिन ये हमको नहीं पता था कि ऐसा काम करेंगे. तो उस चीज़ का हमने जिम्मेदारी नहीं ली थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास नहीं थी. बीमा आलिम ना, जो हम जानते थे ना उसकी हमने ली थी. उमा कुन्ना लिल गैब हाफिज़ीन, और हम गैब की हिफाजत करने वाले नहीं, हम गैब को नहीं जानते थे, इफ यू नो कि ये ऐसी चोरी करेगा, वी नॉट टेक, हम इसको नहीं ले जाते। लेकिन इसने ऐसा काम किया, ये हमारी जिम्मेदारी से बाहर का काम है, तो हमें इस पर माफ कर दीजिए। तो ये वापसी का मशवरा हुआ और भाइयों को उसने इस तरह से भेज दिया। हाँ चलिए।